والسلام على رسول الله اما بعد حضرات حزب اعلان توحید ویلفیئر اینڈ گائیڈنس سینٹر کی جانب سے دو روزہ پروگرام کا پہلا دن اور اس کی دوسری نشست کا آغاز اب بہت جلد انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کی اس نشست کے خاص مقرر فضیلت الشیخ جناب جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ ہیں, جو انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع اتباع کی حقیقت کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے. میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ موصوف کا تعلق مالیگاؤں مہاراشٹر سے ہے اور آپ ہندوستان کا مشہور تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے. دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد الحمدللہ آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام انجام دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں بہت سارے موضوع پر آپ کا پربز خطاب بھی ہے اور بہت سارے سیریز بھی ہم لوگوں کے درمیان موجود ہے. الحمدللہ آج تک ہم اور آپ موصوف کو سنتے تھے. اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے آج اہل کلکتہ کو موصوف کو دیکھنے کا بھی موقع عطا فرمایا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ موصوف کی آمد کا خبر سن کر نہ صرف یہ کہ شہر کلکتہ بلکہ کلکتہ کے مضافات سے اور دور دراز علاقوں سے بہت سارے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. ہم جہاں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا استقبال کرتے ہیں, وہیں ہم اپنے تمام سامعین جو بہت دور دراز سے آئے ہیں میں ان تمام لوگوں کا بھی استقبال کرتا ہوں. حضرات تلاوت قرآن پاک کے بعد ہی آپ کا پربس خطاب ہوگا. سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزی اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے اور تلاوت قرآن پاک سے آج کی دوسری نشست کا آغاز کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My respect, brothers and sisters and my elders, I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. فذكر إن جزاک اللہ خیر. حضرات قبل اس کے کہ میں فضلت الشیخ کو دعوت دوں ایک اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے پرمس خطاب کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا, لیکن سوال و جواب سوال جو حضرات کرنا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کاغذ پر سوال لکھ کر موجود رکھے, دوران خطاب ہی اپنا سوال لکھ لے اور یہاں جمع کر دیں. آپ کی تقریر کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. اب بلا کسی تاخیر کے میں آج کے جلسے کے مقرر خاص فضیلت الشیخ جناب جلال الدین قاسمی صاحب حفظ اللہ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کو اپنی خدمت میں عرض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردانشین ماں اور بہنوں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع بحث اتباع ہے. اور آج ہم آپ کو اتباع کی حقیقت سمجھانا چاہیں گے. دنیا میں بہت سارے قوانین بنے اور بگڑ گئے, بہت سے آئین وجود میں آئے اور ناپید ہوئے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس نے تغیر کو, تبدیلی کو کبھی قبول نہیں کیا, وہ خود قانون انقلاب ہے. اس کی دسترس سے کوئی بچا نہیں, نہ کوئی جوہر, نہ کوئی عرض, نہ کوئی کم, نہ کوئی کیف. ذرا اس قانون انقلاب کا کرشمہ دیکھیے کہ یہ امت مسلمہ کبھی عظمت عزت شوکت دبدبہ وقار کی زندہ تصویر تھی، زندہ مثال تھی، لیکن آج وہی امت مسلمہ پستی تنزل انحطاط کی دلدل میں پڑی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ جو بلندی اور رفعت کے اوج ثریا پر تھی، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ امت پستی زوال انحطاط اور تنزل کے تحت سرا میں گر گئی؟ سبب کیا ہے؟ سبب بتلانے والے دو ٹائپ کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ سبب بتانے والے دو قسم کے ڈاکٹرز ہیں، دو قسم کے اطباء ہیں، ایک مادی اطباء اور ایک روحانی اطباء۔ اب ہم پہلے مادی ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، دنیاوی ڈاکٹروں سے، مادی اطباء سے، کہ وہ قوم جو کبھی عظمت بلندی کے اوج ثریا پر تھی، وہ پستی میں کیوں گئی؟ تو یہ دنیاوی ڈاکٹر اس کی چار وجہیں بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کی پستی کا سبب یہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے افلاس، ان کے پاس دولت نہیں ہے، لہذا اگر ان کو عزت چاہیے تو خوب دولت کمائیں، ملینئر بنے، بلینئر بنے، اور دولت کی وجہ سے افلاس ختم ہوگا اور انہیں پھر بلندی مل جائے گی۔ بچے کو ہٹا دیجیے، ایسا بچوں کو یہاں سامنے مت بٹھائیے، بچوں کو ہٹا دیجیے۔ تو وہ دولت مند بن جائے، اور دولت مند بن جانے کی وجہ سے انہیں دوبارہ بلندی مل جائے گی، ایک وجہ تو یہ بتاتا۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب، امت مسلمہ کے تنزل کا سبب ان کی جہالت ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، لہذا اگر ان کو بلندی چاہیے تو بڑے بڑے اسکولز قائم کریں، بڑے بڑے کالجز قائم کریں، بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم کریں، اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اس علم کی وجہ سے دوبارہ انہیں بلندی مل جائے۔ ایک تیسرا سبب یہ دنیاوی ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب ان کا آپسی انشقاق ہے، آپسی انتشار ہے، اگر ان کو بلندی چاہیے تو وہ آپسی انتشار کو ختم کر دیں، آپسی نفاق کو ختم کر دیں، آپسی بکھراؤ کو ختم کر دیں، تو انہیں بلندی مل جائے گی۔ یہ مادی ڈاکٹر ایک اور سبب بتاتے ہیں کہ مسلمان پستی میں اس وجہ سے اس لیے کہ محکوم ہے، یہ بلندی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے سروں پر آقائی کا تاج نہ رکھ دیا جائے، انہیں حکومت مل جائے بس بلندی مل جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی ڈاکٹروں نے جو مسلمانوں کی پستی کا سبب بتایا، یہ ظاہری سبب ہے، یہ علت العلل نہیں ہے، ظاہری سبب انہوں نے بتایا، حقیقی سبب کیا ہے یہ نہیں بتا سکے۔ حقیقی سبب کون بتائے گا؟ یہ روحانی ڈاکٹر بتائیں گے۔ اور روحانی ڈاکٹر کون ہے؟ روحانی اطباء کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم۔ اور سب سے آخر میں آخری طبیب، آخری روحانی طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی روحانی طبیب نہیں آنے والا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اب آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ دنیاوی اطباء نے، مادی اطباء نے، دنیاوی ڈاکٹروں نے تو یہ اسباب بتائے ہیں مسلمانوں کی پستی کا، آپ ہی بتائیں، آپ روحانی ڈاکٹر ہیں، آپ روحانی طبیب ہیں، مسلمانوں کی پستی کا سبب بتائیں۔ پتا یہ چلتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر میں مبعوث کر کے بھیجا گیا, نبی بنا کر بھیجا گیا, اس قوم کے اندر یہ ساری بیماریاں تھیں, جہالت ان کے اندر تھی اور اتنے بڑے جاہل تھے کہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے, ایسے بھی جائے موجود تھے. سنگدل اتنے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ تربور کر دیا کرتے تھے. تعلیم کے نام پہ معمولی پڑھی لکھے لوگ اتنے تھے کہ ان کو انگلیوں کے اوپر گنا جا سکتا تھا. جہالت ان کے اندر, آپسی انتشار ان کے اندر, محکومی ان کے اندر موجود, غریبی ان کے اندر موجود. کبھی کبھی تو کتے بلی اور چوہوں کو کھا جایا کرتے تھے. افلاس اور غریبی کا یہ عالم تھا. ایسے لوگوں کے درمیان جن کے اندر ساری بیماریاں موجود تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم مفلس ہو, تم کنگال ہو, تم غریب ہو, زیادہ سے زیادہ دولت کماؤ, تم کو بلندی مل جائے گی. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم جاہل ہو لہٰذا بڑے بڑے اسکولس قائم کرو, بڑے بڑے کالجز قائم کرو, بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم کرو, تم کو عزت مل جائے گی. نہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ تم محکوم ہو, کوشش یہ کرو کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے, تمہارے سر پر آقائی کا تاج رکھ دیا جائے تو تم بلند ہو جاؤ گے. نہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے آپسی بکھراؤ کو, آپسی انتشار کو دور کرو تو تم بلندی پا جاؤ گے. آپ نے صرف ایک بات کہی, بس یہ بات اگر سمجھ لے آپ تو سمجھو جلسہ سمجھ میں آ گیا, جلسہ کامیاب ہو گیا. آپ نے ان سے یہ ساری باتیں نہیں کہی بلکہ صرف ایک بات کہی. وہ کیا؟ کہ تم سب مریض ہو, تم سب بیمار ہو اور میں تندرست ہوں. بس آپ نے کیا فرمایا؟ تم سب کے سب بیمار ہو, تم سب کے سب مریض ہو, میں تندرست ہوں, میں صحت مند ہوں. لہذا اگر تم اپنی بیماریاں دور کرنا چاہتے ہو اور صحت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مجھ پر منتخب کر لو, میرا اسوہ اختیار کر لو. یہی مطلب اس آیت کریمہ کا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے اسوہ ہے. آپ نے یہی کہا کہ تم سب کے سب بیمار ہو, میں صحت مند ہوں. اگر تم کو اپنی بیماریوں سے نجات چاہیے, صحت مند ہونا چاہتے ہو تو مجھ جیسے بن جاؤ, میری روش پر چلو, میرے طریقے پر چلو, تمہارا مرض دور ہو جائے گا. جتنی بیماریاں سب دور ہو جائیں گی, شرط یہ ہے کہ میرے طریقے پر چلو. اور دیکھو میں ایک نسخہ لایا ہوں تمہاری تمام بیماریوں کا. کیا؟ قرآن. یہ نسخہ میں لایا ہوں, یہ نسخہ اگر اپنا لوگے تو تمہارے تمام امراض دور ہو جائیں گے. لیکن نسخہ تو میرے اوپر نازل ہوا ہے لیکن ترکیب استعمال میں بتاؤں گا. بھئی ایک نسخہ ہوتا ہے, دوا ہوتی ہے کسی مرض کی, تو حکیم ترکیب استعمال بھی بتاتا ہے, انسٹرکشنز دیتا ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. جس طرح چاہے دوا کھا لے تو بیماری دور ہو جائے گی. آپ نے فرمایا میرے پاس تمہاری تمام بیماریوں کا, تمہارے تمام امراض کا تیر بہدف علاج ہے, وہ ہے قرآن, جو نسخے شفا ہے. لیکن اس نسخے شفا سے امراض اس وقت دور ہوں گے جب طریقہ استعمال انسٹرکشنز مجھ سے سیکھو. تمام لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, لائیے وہ نسخے شفا, ہم تمام امراض دور کرنا چاہتے ہیں اپنا. اور اس طریقے سے آپ ترکیب استعمال بھی بتائیے. تو یہ نسخے شفا ہے قرآن اور ترکیب استعمال ہے احادیث. یہ دو چیزیں تھیں. اور جب وہ لوگ جن کے اندر تمام بیماریاں موجود تھیں انہوں نے اپنا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منتبت کیا تو ان کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی. دنیا کے سب سے مہذب لوگ بنے, دنیا کے سب سے بڑے عالم بنے, دنیا کے سب سے بڑے دولت مند بنے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حوالے کر دیا جزیرۃ العرب کو, ان کے حوالے کر دیا ترکی کو, قسطنطنیہ کو, ان کے حوالے کر دیا ایران کو, ان کے حوالے کر دیا سیریا کو, شام کو, ان کے حوالے کر دیا مصر کو. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ روم میں حلب و انطاکیہ تک اور کیروان تک افریقہ کے جنگلات تک اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی تھی. اور اللہ اکبر, یہ ان پڑھ لوگ, امی لوگ, جن کو بار بار قرآن حکیم امی بولتا ہے کہ تمہارا نبی بھی امی اور تم بھی امی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی سورہ عرب کیا ہے, اور وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, امیوں کے درمیان امی رسول بھیجا گیا. اور ہمارا نبی تو ایسا تھا اسے لکھنا بھی نہیں آتا تھا, پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اللہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اے ہمارے حبیب, آپ نہ تو لکھ سکتے ہیں نہ آپ کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ لکھ سکتے پڑھ سکتے تب باطل فرشتوں کو شبہ کی گنجائش ہوتی کہ آپ نے فلاں کالج سے تعلیم حاصل کی ہے, فلاں یونیورسٹی کے آپ اسکالر ہیں, اس وجہ سے آپ نے یہ قرآن بنا لیا ہے. اے ہمارے حبیب, یہ امیت آپ کے رسالت کی دلیل ہے, یہ امی ہونا, ان پڑھ ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اللہ اکبر. امیوں کے درمیان, ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک امی نبی, ایک ان پڑھ نبی بھیجا گیا. اور مدرسہ کیسا, کوئی بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے, چھوٹی سی مسجد ہے اور وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی دیوار ہے, کھجور کے پتوں کی چھت ہے, پانی جب برستا تو ٹپک کر کے پورے فرش کو گیلا کر دیتا اور صحابہ کرام کیچڑ اور پانی کے اندر سجدہ کرتے. بہت دنوں تک تو دروازہ نہیں تھا, کتے آ کے گھومتے رہتے تھے. لیکن اس ٹوٹے پھوٹے اسکول سے جس کی چھت صحیح نہیں, جس کی دیواریں مٹی کی تھی, جس کے اندر دروازہ نہیں تھا, کتنے لوگوں نے پڑھا. اللہ اکبر. یہ چھوٹی سی مسجد نرسری آف ہیروز بن گئی, نرسری آف ہیروز. اور کیسے ہیرو تھے, خدا کی قسم, اگر دنیا کے سارے کالجز, دنیا کی ساری یونیورسٹیز اور اسکولز مل کر کے صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے, ایسے ہیرو بنائے گئے. اللہ اکبر. کسی اسٹیٹ کا سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم, کسی جگہ کا گورنر بنا دیا گیا تو گورنر, چیف جسٹس بنا دیا گیا تو چیف جسٹس ہے, قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے, سیاست کا بنا دیا گیا تو سیاست کا ہے, اور سپاہی بنا دیا گیا تو میدان کارزار میں تلوار میں, تلوار ہاتھ میں لے کر کے میدان کارزار میں. یہ کون سی پڑھائی تھی؟ اسٹیٹ کا سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم, گورنر بنا دیا گیا تو گورنر, چیف جسٹس بنا دیا گیا تو چیف جسٹس, قاضی بنا دیا گیا تو قاضی, سپاہی بنا دیا گیا تو سپاہی, اور سیاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے, تہذیب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے, تمدن میں اپنی نصیب نہیں رکھتے تھے, علم اور بصیرت کے اندر یکتا تھے. آخر یہ سی ایم بننا کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہ گورنر بننا کہاں سے سیکھا؟ یہ قاضی بننا کہاں سے سیکھا؟ اور حکومت بھی کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں, ہمارے دیش میں 10 دیش کم ہو جائیں, اتنی بڑی حکومت کے یہ لوگ مالک تھے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ وہ ساری بیماریاں دور ہو گئی, نبی کے اوپر اپنے آپ کو منتقل کر لیا انہوں نے, اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. اور اس وقت ایک ہاتھ میں قرآن, تیر بہدف نسخے شفا, اور دوسرے ہاتھ میں انسٹرکشنز احادیث. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتى یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے, مستدرک الصحیحین کی عبارت میں پیش کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اور ان دونوں کے بعد وہ دونوں چیزیں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت ہے۔ ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب لے لو، نسخے شفا لے لو، اور دوسرے ہاتھ میں میری احادیث رکھ لو جو اس نسخے شفا کا انسٹرکشن ہے، ہدایات ہے، ترکیب استعمال ہے۔ یہ دونوں چیزیں لے لو، کبھی بیمار نہیں ہوگے، لن تزلوا بعد ہوگا، اس کے بعد تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، کبھی بیماری لگ ہی نہیں سکتی تم کو، اور یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہو سکتی ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ تم میرے پاس حوصلوں پر آ جاؤ۔ اور اس وقت ایک ہی پیر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی جماعت وہ بھی صحابہ کی جماعت، ایک پیر، ایک کعبہ، ایک امام اور ایک ہی مرشد، اور ایک ہی پیر کی اتباع کرنے والے، ایک ہی امام کی اتباع کرنے والے، ایک ہی جماعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا رضی اللہ عنہ و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس وقت نہ کوئی مسلک تھا، نہ کوئی مذہب تھا، نہ یہ آپسی فرقے تھے، بلکہ اس وقت ایک ہی فرقہ تھا، ایک ہی جماعت تھی، اور اس جماعت کا ایک ہی امام تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے کسی بابا کی، ضرورت پڑتی ہے کسی پیر کی شریعت کو سمجھنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے، ضرورت پڑتی ہے کسی مرشد کی، ضرورت پڑتی ہے کسی امام کی۔ میں پوچھتا ہوں صحابہ کرام کا پیر کون تھا، صحابہ کرام کا مرشد کون تھا، صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ جواب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کوئی امام نہیں، اس وقت کوئی پیر نہیں، اس وقت کوئی بابا نہیں، اس وقت کوئی مرشد نہیں، ایک ہی پیر، ایک ہی مرشد، ایک ہی کعبہ، ایک ہی امام، اور ایک ہی نسخہ شفا، اور ایک ہی ترکیب استعمال، اور ایسے لوگوں کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ آج دیکھو وہی بیماریاں پھر سے لگ گئی ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک پیر کی جگہ مختلف پیر آ گئے، ایک مرشد کی جگہ مختلف مرشدین آ گئے، اور ایک امام کی جگہ سینکڑوں امام آ گئے۔ بتائیے جب تک امام ایک تھا تب تک بلندی کے سریا کے اوپر، اور جیسے ایک امام کی جگہ بہت سارے امام آ گئے، ایک پیر کی جگہ بہت سارے پیر آ گئے، تب سے ہماری تنزلی، تب سے ہمارا انحطاط، تب سے ہماری پستی شروع ہوئی، اور پستی میں برابر گرتے جا رہے ہیں۔ کہاں اوج سریا پر ہم مکین تھے، وہاں کے رہنے والے آج ذلت اور پستی کی تحت سرا کے اندر، اس کی دلدل میں ہم پڑے تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں تلاش کرتا، مرض تلاش کرو، مرض کا علاج تلاش کرو، اور طریقے استعمال تلاش کرو، تب جا کر آدمی کی بیماری سے ہوگی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح اتباع کی۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مان کر کے، اسوہ مان کر کے صحابہ کرام نے کس طرح اتباع کی ہے، کس طرح مانا ہے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں اتباع کی وہ کیفیت دیکھ کر کے۔ آئیے ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح: وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علی فوضعهما عن یسارہ فلما راى القوم ذلك القوني عالم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود في كتاب الطهارة۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں طہارت کا چیپٹر ہے، حدیث پاک کو لائیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ مقتدی ہیں, آپ امام ہیں. بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں, اچانک آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار لیے, نالین اتار لیے. انخلع نالی, نماز کی حالت میں اپنے دونوں نال اتار لیے, نالین مبارک اتار لیے, اور کدھر رکھا؟ فوضعهما عن یسارہ, اس کو بائیں طرف رکھ دیا. فلما راى القوم ذلك, جب صحابہ کرام نے جو مقتدی بنے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں نالین اتارتے دیکھا تو سبوں نے اپنے جوتے اتار دیے اور بائیں طرف جوتے رکھ لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی, قال, تو آپ نے فرمایا, ما حملکم علی الغائکم نے علیکم, ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اور اب سب کے جوتے نکلے ہوئے ہیں اور بائیں طرف ان کے رکھے ہوئے ہیں, جوتے کیوں اتارے؟ کتنا پیارا جواب ہے, اللہ اکبر, سونے سے تولنے کے لائق ہے. فرمایا تمام صحابہ کرام نے, رأينا ألقيتنا عليك فألقينا نعالا, اے اللہ کے رسول آپ کو نالین اتارتے ہوئے ہم نے دیکھا, جوتے اتارتے دیکھا ہم نے جوتے اتارتے. یہ اتباع, یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتار رہے ہیں نماز میں تو کوئی وجہ ہوگی, تو ہم جوتے کیوں اتارے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے چپ چاپ جوتے اتار دیے, اور نبی نے جو سوال کیا کہ ما حملکم علی الغائکم نے علیکم, تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا, رائنا کال خیتنا علیکم فالقینا نعالنا, اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز کی حالت میں جوتے اتارتے دیکھا تو ہم نے جوتے اتار دیے. یہ ہے حقیقت کا سوال جواب کچھ نہیں, نبی کو دیکھا کرتے ہوئے فوراً وہ چیز کر ڈالی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی, ارے بھائی تم لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, میں نے جانتے ہو جوتے نماز کی حالت میں کیوں اتار دیے؟ ان جبرائیل علیہ السلام اتانی, میرے پاس نمازی کی حالت میں آ گئے, فاخبرنی, مجھے بتایا قدرن, کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, ورنہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا کہ میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. جبرائیل نے آ کر کے بتایا تب آپ کو پتا چلا کہ جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. دادا اس حدیث پاک سے معلوم پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا, کہا کہ حالت نماز میں جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ کے نالین میں گندگی لگی ہوئی ہے, قدرن گندگی لگی ہوئی ہے, اس وجہ سے میں نے نماز ہی کی حالت میں جوتے اتار دیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے تو وہ دیکھ لے اپنے جوتوں کو, اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو, اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فان راى, مسجد جب آئے تو نظر کر لے دیکھ لے اگر اس کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے یا کوئی تکلیف کی چیز ہے تو کیا کرے, دھل لے؟ نہیں, فلیم سحر, تو اس کو رگڑ لے, ولیصلی فی ما, اور ان کے اندر نماز پڑھ لے. اس حدیث سے یہاں سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے. رسول نے جو کیا چپ چاپ کرتے جاؤ, اسی کا نام اتباع ہے. آج حدیث آ جاتی ہے کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے, لہذا ہم نہیں مانیں گے, یہ اتباع ہے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا, اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر گندگی جوتوں کے اندر لگی ہوئی ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, رگڑ لے تو رگڑنے کی وجہ سے اس کے نالین, اس کے جوتے صاف ہو جائیں گے. اور ایک آج کا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نمازی نے, کسی نمازی مسلی بھائی نے جیب میں موبائل رکھ لی اور اتفاق سے سوئچ آف کرنا بھول گیا اور درمیان ہی میں موبائل بجنے لگا, تو بجنے نہ دے بلکہ موبائل کو جیب سے نکالے اور فوراً سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لے, دیکھتا نہ پھرے کہ کس نے ڈائل کیا ہے, بس چپ چاپ اس کو نکال کر کے سوئچ آف کر دے اور جیب میں رکھ لے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتارے, جوتے اتارنے کے بعد بائیں طرف رکھا, یہ کام آپ نے نماز کی حالت میں کیا. لہذا اتنا کام آدمی نماز کی حالت میں کر سکتا ہے اگر ضرورت پڑے, اس لیے کہ موبائل بجتا رہے گا تو لوگوں کی نماز میں خلل ہوگا. لہذا بہتر یہ ہے کہ موبائل کو جیب سے نکالے اور سوئچ آف کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لے, بجنے نہ دے. ثابت یہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے صرف نبی کو جوتے اتار کے دیکھا تو جوتے اتار دیے, سوال جواب نہیں کیا کیوں اتارا آپ نے, کیوں نہیں اتارا, اس کا نام حقیقی اتباع ہے. دوسری حدیث سے پاس دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے, حدیث اس طرح. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه قال اجلسوا فسمع ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاه کے اندر لائے جہاں صلاه کا چیپٹر ہے, یہ حدیث پاک وہاں موجود ہے. راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے, ممبر پر جب آپ کھڑے ہو گئے اور تقریر خطبہ آپ نے جب شروع کیا تو زبان مبارک سے یہ نکلا اجلسو بیٹھ جاؤ, اللہ اکبر بیٹھ جاؤ. اب وہ تو دوران تقریر آپ یہ جملہ بولتے ہیں اجلسو بیٹھ جاؤ, یہ جملہ جب آپ بول رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل رہا تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے, ایک پیر ان کا مسجد میں ہے دوسرا پیر باہر ہے, ان کے کان میں یہ جملہ پڑا فسمیا ذالک عبداللہ بن مسعود, یہ جملہ عبداللہ بن مسعود نے سنا, کون سا اجلسو بیٹھ جاؤ, فجلس علی باب المسجد, تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے, مسجد میں داخل نہیں ہوئے مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, آپ نے دیکھا یہ مسجد کے دروازے پر کون بیٹھا ہے, دیکھا آپ نے تو عبداللہ بن مسعود ہے, فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود ادھر آ جاؤ, آئے کہاں وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اجلسو کہا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا دروازے کے اوپر, کہا کہ وہ تو میں نے دوران تقریر کہا تھا, کہا اللہ کے رسول آپ کا جملہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر, یہ تھا اتباع کا انداز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا انداز کہ زبان مبارک سے اجلسو نکلتا ہے اور کان میں یہ جملہ پڑتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ جاتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں. یہ ہے حقیقی اتباع. ایک اور حدیث سے اندازہ اتباع دیکھیے. حدیث اس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل القبلۃ ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وکانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الکعبۃ. رواه مسلم فی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث سے پاک کو ایسے ہی کتاب المساجد کے اندر لائے جہاں مسجدوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں, مساجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے, وہاں یہ حدیث موجود ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد قبا میں صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں. بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء مسجد قبا میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز کا واقعہ ہے. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور باہر ہی سے بولتا ہے ارے بھائی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے اور اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے چہرے نماز میں تم کعبے کی طرف پھیر لو. ان یستقبل الکعبۃ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لو. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک نماز کے لیے آپ اس طرح کھڑے ہوتے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا اور سامنے بیت المقدس بھی ہوتا. لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ یہ ممکن نہیں رہا اور پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس. لہذا آپ نے مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. آپ کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح میرا قبلہ کعبہ ابراہیمی بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ آرزو قبول فرمائی, تمنا قبول فرمائی اور آیت نازل فرمائی کہ اپنے چہرے کو آپ کعبے کی طرف پھیر لیجئے. اب وہ آیت رات میں اتری قبا والوں کو معلوم نہیں, یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے. شام ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے, شام کی طرف تھے. فاستداروا الى الکعبۃ وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے. انداز کیسا تھا؟ جیسے امام یہاں ہے, مقتدی یہاں ہے, یہ بیت المقدس کی سمت ہے, امام یہاں کھڑا ہوا ہے اور کعبہ اس کے اپوزٹ میں. اب کعبے کی طرف گھومنا ہے نماز کی حالت ہے تو کیسے گھومیں گے؟ امام بائیں طرف سے گھومے گا, ایسے اس طرف سے گھومے گا, اور مقتدی دائیں طرف سے گھومیں گے. امام بائیں طرف سے گھومے گا, مقتدیوں کی جگہ آ جائے گا اور مقتدی دائیں طرف سے گھوم کر استدلال یہ کر رہا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قبلہ بدل دیا گیا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نماز پڑھ لی جائے اور اس کے بعد اگلی نماز ہم کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے. فوراً وہ نماز کی حالت ہی میں کعبے کی طرف مڑ گئے, اس لیے کہ رسالت کا حوالہ آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ آ گیا, قرآن کا حوالہ آ گیا. انہوں نے انتظار نہیں کیا, جیسے ہی حکم آیا فوراً حکم کے اوپر عمل. یہاں تو کوئی حدیث آتی ہے تو کیلوں کا حل شروع ہوتا ہے, فلاں مسئلہ آیا تو کہتے ہیں اس میں ایسی بات ہے، یہاں ایک آدمی آ کر کے بتاتا ہے اور لوگ انتظار نہیں کرتے، امر رسول کے اوپر فوراً سر جھکا دیتے ہیں اور نماز ہی کی حالت میں جو سب سے بڑی عبادت ہے انتظار نہیں کرتے اور کعبے کی طرف نماز کی حالت ہی میں مڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے اتباع کا انداز، رسالت کا حوالہ آ جانے کے بعد انتظار نہیں کہ اب کریں گے تب کریں گے، فوراً ہی عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے حقیقت اتباع، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع، حقیقی فالوئنگ اس کو بولتے ہیں۔ یہ تو معاملہ عبادات کا ہے، شراب کتنی خطرناک چیز ہے، ارے آدمی بیڑی اور سگریٹ نہیں چھوڑتا ہے جلدی، عادت پڑ جائے تو شراب کیسے چھوڑے گا، منہ سے لگ جائے تو یہ کافر چھوٹتی نہیں ہے، اتنی خطرناک شے ہے۔ اور شراب کا جو عادی ہوتا ہے وہ جلدی شراب چھوڑتا نہیں ہے، یہ عادت کا معاملہ ہے۔ عبادت کے اندر تو آدمی فوراً عمل کر سکتا ہے، لیکن جو چیز فطرت ثانیہ بن جائے، جو چیز عادت بن جائے، آدمی جلدی چھوڑتا نہیں ہے۔ ارے جلدی بیڑی اور سگریٹ جیسی بیکار چیز کو نہیں چھوڑتا، شراب کا عادی بن جائے تو شراب کیسے چھوڑے گا؟ ذرا اتباع دیکھیے، حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم من فضیق زہب و تمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحہ قم یا انس فاحرقها فاحرقتها۔ رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں اشربہ پینے والی چیزوں کا بیان ہے وہاں یہ حدیث لائے، کتاب الاشربہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے ہاں تھا اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت ابو طلحہ کے گھر میں دو صاحب اور بھی تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ تھے اور دوسرے عبید بن کعب تھے، مشہور قاری قرآن حضرت عبید بن کعب اور مشہور جرنل حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوان جتنا فخر کریں حضرت ابو عبیدہ کے اوپر اتنا کم ہے، اللہ بہت بڑے جرنل ہیں اسلام کے، خالد بن ولید کی طرح۔ حضرت ابو عبیدہ موجود ہیں، حضرت عبید بن کعب قاری قرآن موجود ہیں، اور یہ شراب کی جو بزم ہے، شراب کی جو محفل ہے، یہ سجی ہوئی ہے حضرت ابو طلحہ کے گھر میں، اور قلعہ کون رہا ہے، ساقی کون ہے، حضرت انس بن مالک ہے۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، فجاء آتٍ، ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ شراب کی محفل جمائے ہوئے ہو؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت اتری ہے، کون سی آیت اتری ہے؟ کہ ان الخمر قد حرمت، شراب کی حرمت کی آیت اتری ہے، شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، لب سے لگے ہوئے جام ہٹا دیے گئے۔ اور حضرت ابو طلحہ نے انس بن مالک سے کہا کہ یہ جام اٹھا لو، شراب باہر پھینک دو، سراہیوں کو توڑ دو، اور سراہیوں کے اندر جو شراب ہے اسے نالے میں پھینک دو۔ قم یا انس، انس اٹھو، فاحرقها، شراب کے اندر، شراب جن جن گلاسوں کے اندر ہے شراب پھینک دی جائے، سراہیوں کے اندر، مٹکوں کے اندر جو شراب ہے شراب اڑیل دی جائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے اوپر عمل کیا۔ وہ لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ حکم تو ابھی آیا ہے، ابھی پی لیتے، بعد میں چھوڑ دیں گے، جیسے آج کل لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی تو شباب ہے، جوانی ہے، بوڑھے ہوں گے تو ساری عادتیں چھوڑ دیں گے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا، کہتے ہیں ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، کیا بولتا ہے، ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی سوچ، صحابہ کرام کی فکر بالکل اس کے الگ تھی۔ وہاں حکم آیا، ایک آنے والے نے آ کر کے بتایا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، فوراً جام لگا دیے گئے، سراہیاں توڑ دی گئی، عادت کو بدل ڈالا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ کتنی بڑی قربانیاں ہیں، یہ ہے حقیقی اتباع۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف کیسے ختم کیا جائے. در حقیقت علماء خود اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, مسلمان خود اختلاف کو باقی رکھنا چاہتا ہے, ورنہ اختلاف کو اور انشقاق کو ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بھی بتا دیا ہے. حدیث اس طرح, وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر رواه النسائی فی کتاب الامامہ. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الامامت جہاں امامت کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسے لائے, پوری حدیث میں نے پڑھ دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی, مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا. صحابی کا عقیدہ دیکھیے, صحابی بتا رہے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, جان نکال لی گئی, آپ کی روح کو فرشتے لے کر جانتے ہیں انتقال کے کتنے گھنٹوں بعد آپ کو دفن کیا گیا؟ پیر کی تقریباً صبح یہی کوئی 8 بجے یا 9 بجے آپ کا انتقال ہوا, پورا دن آپ کی لاش رکھی رہے گی, پوری رات پیر کا پورا دن گیا, پھر سورج غروب ہونے کے بعد منگل کی رات آئی, منگل کی پوری رات یہ لاش رکھی رہے گی, پھر منگل کا پورا دن چلا گیا, جو رات آئی ہے اس میں آپ کو دفن کیا گیا ہے, رات میں آپ کو دفن کیا گیا, اس کا مطلب 12 گھنٹے پیر کے دن کے, پھر پوری رات منگل, پھر منگل کا پورا دن, تقریباً آپ کے انتقال کے 36 گھنٹے کے بعد تدفین عمل میں آئی, آپ کو دفن کیا گیا. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مردوں کو دفنانے میں جلدی کرو, آپ کی نعش مبارک کو روح کے قبض ہونے کے بعد تقریباً 36 گھنٹے تک کیوں رکھا گیا؟ خلافت کا مسئلہ طے ہو رہا تھا کہ اب نبی کے بعد امت مسلمہ کا خلیفہ کون ہوگا, مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, پورے مدینہ والے پریشان ہیں, صحابہ کرام پریشان ہیں, اس لیے کہ امارت کا اور خلافت کا مسئلہ طے ہونا باقی ہے, جب تک طے نہیں ہوگا تب تک تدفین عمل میں نہیں آئے گی. انصاریوں نے کہا مسئلہ ڈھونڈ لیا ہم نے, مسئلے کا حل, مسئلے کا سولوشن مل گیا, لوگوں نے کہا بتائیے آپ نے مسئلہ کیسے حل کیا, کہا کہ مسئلہ اس طرح حل ہوا, قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر, ایک امیر بن جائے انصاریوں میں سے اور ایک امیر بن جائے مہاجرین میں, مسئلہ حل ہو گیا, دو امیر رہیں گے, دو خلیفہ رہیں گے. حضرت عمر آئے, فاتاهم عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہا کہ خلافت کا مسئلہ کیسے طے ہوا؟ کہا کہ حل تو ہو گیا, سولوشن مل گیا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایک خلیفہ انصاریوں میں کا اور ایک خلیفہ مہاجرین میں کا, قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر, ہم میں سے ایک امیر مہاجرین میں کا ایک امیر. حضرت عمر نے فرمایا مسئلہ سلجھا نہیں, الجھ گیا ہے, اس لیے کہ امت مسلمہ کا امیر ایک ہوتا ہے, امت مسلمہ کا خلیفہ ایک ہوتا ہے, یہ دو امیر اور دو خلیفوں کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ حضرت آپ ہی کوئی سولوشن بتائیے, اگر یہ سولوشن صحیح نہیں ہے تو. کہا کہ میں بولوں؟ تو بولیے. کہا کہ بولنے کی ضرورت نہیں, یہ بات تم کو بھی معلوم ہے, الستم تعلمون, کیا اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اے ہے. کہا کہ کون سی بات کا؟ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس, نبی جب بیمار ہوئے تو بیماری کی حالت میں آپ نے نماز پڑھانے کے لیے پورے صحابہ کو کس کو آگے بڑھنے کے لیے کہا, اپنے مصلے پر کس کو کھڑا کیا؟ نماز جو افضل العبادات ہے, عبادات میں سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے, اس عبادت کا امام اپنی زندگی میں نبی نے کس شخصیت کو بنایا؟ اللہ اکبر، مسئلہ حل ہو گیا، حدیث آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا. حدیث کیسی آئی؟ لوگ کہتے ہیں اس مسئلے میں صحیح حدیث، یہ تو مطلب ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہونی چاہیے، صریح حدیث لاؤ، صریح حدیث لاؤ. اس میں صراحت کہاں ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر کو بنانا کہیں ہے حدیث میں؟ اشارے سے معلوم ہے حدیث صحیح ہونا چاہیے، بس اشارے سے بھی بات بکر نبی نے کہی ہے اس پر عمل کیا جائے. یہاں اشارہ ہے ابو بکر کی خلافت کی طرف کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، لیکن آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے مسلے پر کھڑا کر کے بتا دیا کہ ابو بکر خلافت کے مستحق ہیں. علی کو تو نہیں، عمر کو تو نہیں، عثمان کو تو نہیں، کسی اور صحابی کو تو نہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کسی کو آپ نے نماز کے لیے آگے نہیں بڑھایا. اپنی حیات میں نماز کے لیے کس کو آگے بڑھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. نماز کے لیے کس کو آپ نے آگے بڑھا دیا؟ وہی خلیفہ بنے گا. یہاں نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے. اور دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تمام اختلافات کا حل قرآن سے ہوگا یا حدیث سے. قرآن آ جائے یا حدیث آ جائے، فوراً مسئلے کا حل مل جاتا ہے اور فوراً اختلاف ختم کر دینا چاہیے. کتنا بڑا اختلاف تھا، یہاں تک کہ دو خلیفہ بننے والے تھے، دو امیر بننے والے تھے. اس مسئلے کو، اس سلٹتے ہوئے برننگ ٹاپک کو حل کیا گیا حدیث کے ذریعے. کیا آج علماء اگر چاہیں تو احادیث کو سامنے رکھ کر کے تمام اختلافات کو بالا طاق نہیں رکھ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفاد کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، کچے بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولی، یہ لوگ اختلافات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اور امت مسلمہ کو انہوں نے اس چکر میں پھنسا رکھا ہے کہ امت مسلمہ حیران و پریشان ہے کہ ادھر جائے کہ ادھر جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جائے. آپ نے دیکھا کتنے اہم مسئلے کو حدیث کی روشنی میں حل کیا گیا. شرک کتنا بڑا گناہ ہے، سارے اعمال حق ہو جائیں، برابر. کچھ باتیں ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کی سمجھ میں بھی کچھ باتیں نہیں آئیں، لیکن نبی نے کیا تھا، چپ چاپ کرتے گئے، اسی کا نام اتباع ہے. دلیل دلیل اس طرح، اخبرنا زید بن اسلم عن ابیہ قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبل الحجر وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، رواہ البخاری فی کتاب الحج. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. قرآن حکیم کا پڑھنا آسان ہے، احادیث کو پورا پڑھنا لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے، حدیث بھول جاتی ہے. لیکن الحمدللہ پوری دیانت داری کے ساتھ ہر حدیث تیلی کر لیجئے، کہیں زبر زیر کا بھی فرق نہیں. پھر تو حدیث پڑھتا ہوں، اخبرنا زید بن اسلم عن ابی قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبل الحجر وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ، کیا ادا ہے، رسالت کا حال آ گیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، رواہ البخاری فی کتاب الحج. حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے حجر اسود کے پاس آئے، اور حجر اسود کے پاس آ جانے کے بعد اس کالے پتھر کو دیکھنے کے بعد آپ رونے لگے، زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پتھر مجھے معلوم ہے کہ وہ پتھر ہے، لا تنفعو ولا تضر، نہ تو تم نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن تجھے چومنا پڑ رہا ہے، تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ مجھے معلوم ہے، تجھے چومنا پڑ رہا ہے. جانتا ہے کس وجہ سے چومتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی میں تجھے نہیں چومتا. اللہ اکبر، تجھے چومنا کیا مطلب ہے اس کا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا. یہاں دیکھیے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ کسی چیز میں خدائی صفت مان کر کے مراسم عبودیت ادا کرنا یہ شرک ہے. کسنگ از ناٹ ورشپنگ، صرف بوسا دینا یہ عبادت نہیں ہے. بعضوں کی کال شرک, یہ شرک ہے. پھر سے بولو, کسی چیز میں خدائی صفات مان کر کے اس کے سامنے مراسم عبودیت, رکوع, سجدہ, قیام, یہ سب کرنا یہ شرک ہے. اور حضرت عمر نے صاف کہہ دیا تیرے اندر خدائی صفات نہیں ہے, انک لا تنفع ولا تضر, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, تیرے اندر خدائی صفات ہے ہی نہیں, لہذا تو سجدے کے لائق نہیں, لہذا تو رکوع کے لائق نہیں, قیام کے لائق نہیں, عبادت کے لائق نہیں. چومنے کا جہاں تک مطلب ہے, میں نے اپنے رسول کو جدھر چومتے ہوئے دیکھا ہے, بس چوم لیا تے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ چومنا یہ عبادت نہیں ہے. آدمی اپنے بچے کو چومتا ہے تو کیا بچے کی عبادت کرتا ہے؟ کیوں یہ چومنا عبادت کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ بچے کے اندر خدائی صفات کا عقیدہ نہیں رکھتا. یہ نقطہ اگر یاد رہے نا تو پھر شرک کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا. پتھر جو ہم چومتے ہیں کھانے کا, اور کسی پتھر کو اگر چوم لے تو شرک ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گا. اگر آدمی اس پتھر کے اندر خدائی صفات مان کر کے اگر اس پتھر کو چوم رہا ہے تو یہ ہو گیا شرک, اور اگر خدائی صفات نہ مان کر کے کسی اور پتھر کو چومتا ہے تو یہ ہے بدعت, یہ ہے بدعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے کہا, اس کے علاوہ کسی اور پتھر کسی قبر کو بوسا دینا یا تو شرک ہے یا پھر بدعت ہے. شرک ہوگا جب اس کے اندر خدائی صفات مان کر کے چوما جائے, اور بدعت ہوگا خدائی صفات نہ مان کر کے اس کو چومنا. یہ فرق ہے بدعت اور شرک. جی یہ ہے شریعت, یہ شریعت کے مسائل. میں صرف ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بول رہے ہیں کہ تم نہ نفع دے سکتا نہ نقصان پہنچا سکتا, میں تجھے چوم کیوں رہا معلوم؟ صرف نبی کو میں نے دیکھا ہے, بس نبی نے تجھے چوما, میں چوم رہا ہوں, چاہے میری سمجھ میں آیا نہ آیا. اللہ, یہ تو حضرت عمر تھے. چلیے حضرت علی کو دیکھ لیتے, آپ کے داماد محترم کو. حدیث اس طرح, وار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه أبو داود في كتاب الطهارة. حضرت نام ابی داؤد اس حدیث تقوی سے کتاب الطہارہ کے اندر راوی حضرت علی ہے, آپ کے داماد محترم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی, اگر دین کی بنیاد قیاس کے اوپر ہوتی تو پھر جوتے پر مسا, موزے پر مسا نیچے سے ہوتا, اوپر سے نہیں. اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے, ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ آدمی جب چلتا ہے تو گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے, تو مسا نیچے کرنا چاہیے. لیکن مسح کا معاملہ موضوع پر ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد سوکس پہن لے, اب اگر وہ گاؤں میں ہے, مقیم ہے, اپنے گھر پر ہے, تو ایک دن ایک رات موضوع پر مسح کرتا رہے, دھلنے کی ضرورت نہیں, نکالے گا تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا, دھلنا پڑے گا. لیکن اگر وضو کر کے اس نے سوکس پہنے ہیں, اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات مسا کر لے, ہو گیا, دھلنے کی ضرورت نہیں. اور اگر سفر میں ہے تو تین دن تین رات مسا کر لے. اب یہ تو مسئلہ ہوا, لیکن مسا کہاں کرے گا, سوکس کے نیچے کی سوکس کے اوپر؟ عقل تو کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگی رہتی ہے سوکس کے, لہذا مسا سوکس کے نیچے ہونا چاہیے, موزو کے نیچے ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسا کروا رہے ہیں, وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی فرما رہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, عقل میں نہیں آ رہا ہے, قیاس بھی جو ہے اس کو جائز قرار نہیں دیتا ہے کہ گندگی لگتی ہے موزے کے نیچے اور مسا کروایا جا رہا ہے. مسا کر رہے ہیں ہم موزے کے اوپر کیوں؟ عقل میں بات نہیں آ رہی, پھر بھی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آگے بتا رہے ہیں وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار رسالت کا حوالہ, وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ, اپنے موزوں کے اوپر مسا کرتے تھے, یہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میری سمجھ میں اگرچہ نہیں آ رہا ہے لیکن نبی نے کیا تو وہی صحیح ہے اور اسی کو عمل ہوگا. کوئی اگر موزے کے نیچے مسا کر لے, اوپر نہ کرے, تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس کا وضو نہیں ہوگا اور موزوں پر مسا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے سامنے رکھتے تھے, اور کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا یہی حال رہا کہ اگر کہیں بھی انہوں نے نبی کے طریقے کے خلاف کوئی چیز دیکھی فوراً ٹوک دیتے تھے. ایک حدیث پاک دیکھیں, حدیث اس طرح, وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسنه قال لو مت مت على غير سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری کی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر جہاں نماز کا چیپٹر ہے یہ حدیث پاک ایسے موجود ہے. حضرت حذیفہ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. جانتے ہیں جب مسلمان نماز پڑھتے تو اس میں منافقین بھی ہوتے تھے, مکس رہتے تھے. سورہ منافقون جب اتری تو جبرائیل نے ایک لسٹ دے دی لا کر کے بتا دیا کہ آپ کے ساتھ جانتے ہیں کون کون لوگ ہیں جو منافق ہیں اور آپ کے صف میں ملے ہوئے. اس سے پہلے آپ کو بتایا نہیں گیا, لسٹ دے دی گئی اتنے لوگ ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے ہو گئے, ارے ہمارے درمیان اتنے لوگ ہیں اور یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ سب منافق ہیں, کافر ہیں. لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتایا, صرف ایک صاحب کو بتایا. اللہ, کون ہے وہ؟ یہی حضرت حذیفہ ہے. بلایا حذیفہ ابن ایمان کو, کہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ منافق ہیں. لیکن کسی کو بتانا نہیں, فتنہ ہو جائے گا. تو حضرت حذیفہ ان تمام منافقین کو اپنی نگاہ میں رکھتے تھے, اس لیے کہ لسٹ آ گئی نا ان کے پاس, نبی نے دے دیا لسٹ سنہ منافقوں کے اترنے کے بعد, اور سب کو معلوم ہو گیا کہ منافقین کو چھانٹ دیا گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ کون کون سے منافق ہیں, اور صرف حذیفہ کو بتایا انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب دیکھتے رہتے کہ ایک آدمی مر گیا ہے, تو اب اس کی جنازہ میں حضرت حذیفہ جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ اگر حضرت حذیفہ موجود ہیں اور اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے تو حضرت عمر تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. وہ جان جاتے تھے, سمجھ جاتے تھے کہ لگتا ہے یہ آدمی جو مرا ہے یہ منافق ہے, اسی وجہ سے حضرت حذیفہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے. تو اکثر صحابہ دیکھتے رہتے تھے اور حضرت حذیفہ کو نماز جنازہ میں شرکت نہ کرتے دیکھ کر کے شرکت نہیں کرتے تھے. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان ہیں, اور ان کی ایک اسپیشلٹی ہے جو مسلم میں بتائی گئی ایک حدیث میں, کہ لوگ آ کر کے نبی سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بھلائی کیا کیا ہے, لیکن میں جب آتا تھا تو پوچھتا کہ اللہ کے رسول برائی کیا کیا ہے. یہ اسپیشلٹی ہے ان کی. لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول بھلائی کیا کیا ہے, تو میں آ کر پوچھتا کہ اللہ کے رسول برائی کیا کیا ہے, مخافت نہیں میری کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے پا لے, میں برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ حضرت حذیفہ. اب دیکھیں کتنے بڑے متبع سنت رہے ہوں گے, اور سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد رہا ہوگا اس صحابی کے اوپر کہ منافقین کی پوری لسٹ ان کے حوالے کر دی اور کسی کو نہیں بتایا. ابو بکر تک کو نہیں بتایا, صرف حضرت حذیفہ کو بتایا. یہ وہی صحابی, انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا, بخاری شریف کی روایت ہے جو ابھی میں نے پڑھا, ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نہ رکوع کر رہا ہے برابر نہ سجدے کر رہا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں ایک گڑبڑی کر رہا ہے, نہ تو رکوع برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر کر رہا ہے, فٹافٹ رکوع فٹافٹ سجدے, تراوی دیکھ لو کچھ لوگوں کی, فٹافٹ رکوع کر رہا ہے فٹافٹ سجدے کر رہا ہے, اور حضرت حذیفہ دیکھ رہے اس آدمی کو کہ لا یتم رکوع ولا سجود, نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے نہ رکوع برابر کر رہا ہے. جب وہ نماز پڑھ چکا, فلما قضا صلاته, جب اس نے اپنی نماز پوری کی تو حضرت حذیفہ نے کہا ادھر آئیے. حضرت آئے, کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ حضرت دیکھ نہیں رہے میں نماز پڑھ رہا تھا. ارے ما صلیت, تو نے نماز نہیں پڑھی, دیکھ رہے کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا ہے, اور اس کے بعد حضرت حذیفہ بلا کر پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا کر رہا تھا, تو وہ آدمی فرمایا یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے نا, لو متا علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو اس طریقے کی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا, لو متا, اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا جیسے تو پڑھ رہا ہے, تو متا علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں رفع الیدین کوئی نہ کرے تو نماز ہو جائے گی؟ زور سے آمین نہ کہے تو نماز ہو جائے گی؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ ہم یہ نہیں کہتے ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ ہم نہیں کہیں. ہم وہی جواب دیں گے جو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ نے دیا, کہ اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم سنت رسول پر تیری موت نہیں ہوگی. ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہے اور تو نہیں کر رہا ہے, تو کم سے کم تیری نماز سنت رسول پر نہیں ہوگی, یہ جواب ہم دیں گے. نماز تیری ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ ہم جواب نہیں دیں گے, اور اس کے مکلف بھی نہیں ہم. وہی جواب جو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ کر لے تو نماز ہو جائے گی کہیں, یہ نہ کرے تو نماز ہو جائے گی کہیں, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اتباع کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے. اللہ, اور جی چاہتا ہے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاویہ یستلم الارکان کلہا فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لم تستلم ہذین الرکنین ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر رسالت کا حوالہ, ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما فقال معاویہ لیس شیء من البیت مہجورہ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فقال معاویہ صدقت. مسند حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت لائے, اور راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. میں نے پوری روایت پڑھ دی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کو گیا, اتفاق سے حضرت معاویہ بھی آئے ہوئے تھے. حضرت معاویہ کون معلوم ہے؟ یزید کے والد ہیں, مشہور صحابی. اور جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. ابھی میں ایک حدیث اور پڑھتا ہوں, پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں, اس کا ایکسپلینیشن کر دوں. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا, اتفاق سے اسی سال حضرت معاویہ بھی حج کرنے کے لیے آ گئے تھے. تو طواف کرتے ہوئے ایک رکن کو رکنے یمانی کو استلام کرنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے دو رکنوں کا استلام کرنے لگے. حضرت ابن عباس نے دیکھا, فوراً ٹوکا, ادھر آؤ. حضرت معاویہ, کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ لم تستلم ہذین الرکنین, ان دو رکنوں کا استلام کیوں کرو؟ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رکنوں کا استلام نہیں کیا. ایک ہے چومنا, اس کو کہتے ہیں تقبیل, وہ حجر اسود کو. اور اگر کوئی آدمی چوم نہ سکے بھیڑ کی وجہ سے تو استلام کرے گا. استلام کا مطلب ہاتھ اٹھا دینا, اس کو استلام بولتے ہیں, برابر ہے؟ تو استلام اس وقت ہوگا جب حجر اسود تک آپ نہ پہنچ سکے, نہیں تو پہنچ جائے تو چومے, اس کو تقبیل بولتے ہیں. تقبیل کس بوسا لینا, اور حجر اسود کو بوسا دینا ہے, نہ دے سکے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے تو استلام کر لے. استلام میں نے ہاتھ اٹھا کر سلام کر لینا, ایسے اٹھا دے رہا, السلام علیکم کہیں گے نہیں, بس ہاتھ اٹھا دے سکتے. اس کے بعد رکن یمانی کا استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب ایسے ہاتھ اٹھا دینا ہے طواف کرتے ہوئے. اب یہ حضرت دونوں رکنوں کا استلام کر رہے ہیں. حضرت معاویہ کو بلایا حضرت ابن عباس نے, کہا کیا کر رہے ہیں حضرت آپ؟ کہا کیا بات؟ کہا کہ آپ دو رکنوں کا استلام کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکنوں کا استلام نہیں کیا. حضرت معاویہ نے نص کے مقابلے میں قیاس پیش کیا. کیا؟ فقال معاویہ تو لیس شیء من البیت مہجورا, یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیاس ہے. لیس شیء من البیت مہجورا, خانہ کعبہ کا ایک ایک چپا محترم ہے, لہذا اگر استلام کر لیا جائے تو کیا ہو جائے, کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے. لیس شیء من البیت مہجورا, کوئی شے چھوڑنے جیسی نہیں ہے. اگر میں استلام کر لوں دونوں رکنوں کا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جانتے ہیں حضرت ابن عباس نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم دو رکنوں کا استلام کر رہے ہو نا, لیکن رسول نے ایک ہی رکن کا استلام کیا ہے. اور آیت کریمہ پیش کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے. جیسے ہی آیت کا حوالہ آیا حضرت معاویہ نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا, کہا صدق تھا, تم سچ کہہ رہا ہو, میں غلطی کروں. اللہ اکبر, یہ انداز اگر آ جائے آج مسلم مسلمانوں میں کہ حدیث آ جانے کے بعد کسی نے قیاس پیش کیا اور اس کے مقابلے میں حدیث آ گئی تو فوراً قیاس کرنے والے کو مفتی کو اپنے فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے. یہ حدیث ہمیں سبق دے رہی ہے کہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا چپا چپا محترم ہے, اگر میں نے دو رکنوں کا استلام کیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں اس کے مقابلے میں حضرت ابن عباس نص پیش کر رہے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, نبی نے ایک ہی رکن کا استلام کیا ہے. فوراً حضرت معاویہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور کہا صدقتا, تم سچ کہہ رہے ہو, اس کا مطلب میں غلطی پر ہوں. آج مفتی اگر فتوا دے دے تو اپنے فتوے سے رجوع نہیں کرتا, کیوں؟ اس کی ناک کا مسئلہ آ گیا نا. یہاں اتنا بڑا صحابی ہے اپنی غلطی تسلیم کر لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم سچ کہہ رہے ہو صدقتا, لیکن ہمارا مفتی اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دا پرابلم از دیئر, پرابلم یہاں ہے, اختلاف اس وجہ سے باقی ہے, پرابلم اس وجہ سے قائم ہے. ہم اصل میں حدیثوں کے مقابلے میں نصوص کے مقابلے میں قیاس ہو رہا ہے اور قیاس آ جانے کے بعد حدیث کے مقابلے میں ہم اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں. دا پرابلم از دیئر, پرابلم یہاں ہے. ورنہ اختلاف دور کرنے کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. کتنا اچھا نقطہ ملا, سمجھ میں آیا؟ حضرت معاویہ قیاس کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے ہر شے محترم ہے, اگر میں دو رکنوں کا اسلام کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ لوگ بولے اگر رفع الیدین میں کیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, سوال کا جواب مل گیا. اگر عربی وجہ میں کیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے. ابن عباس ہوتے تو یہی کہتے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. ہمارا جواب یہی ہے جو ابن عباس نے دیا, اور سامنے والے کو معاویہ کی طرح جواب دینا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں غلطی پر تھا, نس آ جانے کے بعد میں قیاس سے توبہ کرتا ہوں. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اتباع. کاش یہ انداز اتباع مسلمانوں میں آ جائے تو تمام بیماریاں ختم ہو جائیں. بیماریاں کیوں باقی ہیں؟ صحیح اتباع نہیں ہے. اتباع کا ایک اور انداز دیکھیے, حدیث اس طرح, وان نافع ان رجلا اتصى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله, قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي في كتاب الادب. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے, راوی حضرت امام نافع. حضرت امام نافع فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کون ہے یہ؟ متبع رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے. بیان کس کا ہے؟ نافع کا. صحابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. اور کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے. اچانک ایک آدمی کو سنیز آئی, بولا. اب اور چھینک کرنے کے بعد کہہ رہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد صلاۃ وسلام پڑھنے لگا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. فوراً قال ابن عمر, حضرت ابن عمر بول پڑے, کیا بول رہا ہے؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن ولیس حاکتا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال. چھینک کے موقع پر نبی نے ہمیں صرف الحمدللہ کہنا سکھایا. یہ جو تو نے آ کر انشاء اللہ لگایا ہے نا, یہ میں بھی کہتا ہوں, لیکن یہ نبی نے بڑھایا نہیں ہے, لہذا تو نے جو بڑھایا ہے یہ بڑھانا صحیح نہیں ہے. علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال, نبی نے ہمیں سکھایا چھینک کے موقع پر کہ ہم صرف الحمدللہ کہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اتباع. اللہ اکبر, یہ ہے حقیقت اتباع. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. بھائی ان کے اندر اور کوئی سرخاب کا پر تو لگا نہیں تھا. رسول پر جس طرح وہ ایمان لائے ہم لوگ بھی ایمان لائے, لیکن ان کی خصوصیت کیا؟ خصوصیت یہی حقیقی اتباع ان کی زندگی میں. اس کی وجہ سے ان کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا. اے مرتبہ کتنا بلند ہے, ایک بار بولوں, جنت میں داخلے کا پاسپورٹ کیا ہے کہ اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ آئیے رسول سے پوچھ لیتے کہ جنت میں داخلے کا پاسپورٹ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے. آئیے حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح, وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کے اندر اس روایت کو ایسے ہی لائے. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. اللہ گویا جنت میں داخلے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ. ایمان کا پاسپورٹ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی چیز ہے ایمان. سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسا ایمان چاہیے؟ پاسپورٹ ہوتا ہے جعلی, ایک پاسپورٹ ہوتا ہے اصلی. کچھ لوگ فوجڈ پاسپورٹ ہوتا ہے وہ بنا کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. پاسپورٹ ہوتا ہے وہ بنا کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. جنت میں فوج پاسپورٹ نہیں چلے گا, جعلی فیک فیک قسم کا پاسپورٹ نہیں چلتا, چلے گا تو اصلی. اب سوال یہ ہے کہ فوج پاسپورٹ کون سا ہے اور حقیقی پاسپورٹ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے معیار ہدایت کے لیے کس کا ایمان معتبر قرار دیا؟ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ پاسپورٹ کیسا بتایا گیا؟ چلیے پوچھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے. اے اللہ تو بتا کہ کیسا پاسپورٹ چاہیے ایمان کا. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر سارے لوگ ایمان لے آئے جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے تو سب کے سب ہدایت ہو جاؤ. واہ, معیار ہدایت صحابہ کے ایمان کو قرار دیا گیا ہے. اتنی بڑی ہستی ہے, ان کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا, ایسا ایمان چلے گا, بقیہ کسی اور کا ایمان چلنے والا نہیں. میں اب پوچھتا ہوں کہ اگر صحابہ ہی کو مان لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بھئی ان کا ایمان اگر معتبر, ان کی اتباع معتبر, ان کا انداز, ان کا طرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اختیار کرنے میں اگر معتبر ہے تو ان کو مان لیا جائے تو پھر کیا ضرورت ہے کسی پیر کی؟ کیا ضرورت ہے کسی مرشد کی؟ کیا ضرورت ہے کسی امام کی؟ یہ سب بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے بنائے ہیں. معتبر کس کا ایمان؟ کسی پیر کا نہیں, کسی بابا کا نہیں, کسی مرشد کا نہیں. معیار ہدایت کس کا ایمان؟ کسی امام کا بھی نہیں. معیار ہدایت اگر ایمان کسی کا ہے تو اللہ نے بتایا کہ معیار ہدایت اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ صحابہ کا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ ایمان لیا جیسا میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت ملے گی. وہ کہ معیار ہدایت صحابہ کا ایمان. جنت میں داخلے کا پاسپورٹ جو ایمان ہے, وہ ایمان کیسا چلے گا؟ امام صاحب کا ایمان چلے؟ پیر صاحب کا ایمان چلے؟ مرشد صاحب کا ایمان چلے؟ نا, صحابہ کرام کا ایمان چلے. یہ پاسپورٹ, یہ اتنی بڑی ہستی ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا. سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وآتاهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. تمام صحابہ کرام کے بارے میں مژدہ سنا دیا گیا, یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر. یہی مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت علی میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو جنگ ہوئی, جنگ جمل, اس میں تقریباً 9000 صحابہ مارے گئے, 9000 مسلمان مارے گئے. تو غلطی پر کون؟ حضرت عائشہ غلطی پر ہے یا حضرت علی؟ کوئی غلطی پر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب کو معاف کر دیا ہے, اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایسا کچھ ہو گیا. اس طرح حضرت معاویہ میں حضرت علی میں جو جنگ صفین ہوئی, اس میں 90000 مسلمان مارے گئے, 90000 مسلمان مارے گئے. اب حضرت معاویہ غلطی پر ہیں کہ حضرت علی؟ دونوں صحیح ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی میں معافی کا پروانہ دے دیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو گئے. کتنی بڑی فضیلت ہے, اللہ اکبر. یہ تو دنیا کی بات ہے. اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین ما, قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو رسوا کر دے گا. جب زندگی کی کتاب کو کھولا جائے گا, ٹی وی چلا دی جائے گی, پوری زندگی کا ریکارڈ انسان کے سامنے ہوگا, پورا میدان محشر دیکھے گا. اس وقت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی. حضرت ابراہیم کی دعا ہے یوم لا یخزی الا یوم الوصول, اے میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا. اس لیے کہ یہاں کوئی گناہ کر لیتا ہے آدمی, چند ہی لوگ جانتے, چند ہی کی نگاہوں میں رسوا ہوتا ہے, لیکن وہاں تو میدان محشر میں سب کی نگاہوں میں ننگا ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے میرا رسول اور میرے رسول کے ساتھی صحابہ, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا, اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی مالک ہیں. یعنی صحابہ اتنا بڑا مقام ہے اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کہ رسول کو اپنے اور صحابہ کو رسول کے یہ رسوا نہیں کریں. اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. ایک اہم بات اور بتاؤں, آج ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. ماں سے محبت ہے, باپ سے محبت ہے, بیٹے سے محبت ہے, بیٹی سے محبت ہے. بیٹے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا, بیٹی کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا, حلال حرام کی تمیز تک بھول جاتا ہے. بیوی کے لیے کیا نہیں کرتا, اور بیوی بھی ان کے لیے کیا کیا نہیں کرتا, محترمہ کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا, اسٹینڈرڈ آف لائف اور معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا آدمی, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, رشتہ داروں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ محبت ہے, محبت ہے, محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اور یہ پٹے جو ہے نا چھوکرے, یہ پٹیوں سے محبت کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وہ ایک جملہ بولتے ہیں نا, آئی لو یو بولتے ہیں نا. اب آئیے صحابہ کرام نے کس کو آئی لو یو کہا؟ اللہ. چلیے آیت کریمہ پڑھتا ہوں. وَعَلَمُوا, یہ ان کی اسپیشلٹی ہے, جو اسپیشلٹی آیت کریمہ میں سورہ حجرات کی, وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, حَبَّبَ محبت, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. آیت کا نمبر نہیں بتا رہا ہوں, پوری پوری آیتیں پڑھ رہا ہوں. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر یہ ہر بات میں بہت ساری چیزوں میں تمہاری اطاعت کرے تو تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. آگے, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی ایمان کی. بس انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی. اللہ, ایمان کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. محبوب کے لیے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے آدمی, آدمی ایک لڑکی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اور انہیں تو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے ایمان سے محبت ہونا. گھر کہاں چھوڑنے کے لیے کہا ہے؟ ایمان, ہم تم سے محبت کرتے ہیں. گھر بار چھوڑنے کو بولتا ہے چھوڑ دیتے, دکان چھوڑنے کو بولتا ہے چھوڑ دیتے, کھیتی باڑی چھوڑنے کو بولتا ہے چھوڑ دیتے, رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے بولتا ہے چھوڑ دیتے. ارے ماں کو چھوڑ دیا. ایک صحابی ہے, ماں کو چھوڑ رہے, ماں بول رہی ہے میں مر جاؤں گی, جان دے دوں گی, میں سر کے بال نہیں بناؤں گی, چاہے جوئے پڑ جائے دھوپ میں کھڑی رہوں گی. کہتے ہیں چاہے جو کرنا ہو کر لے, اللہ اور ایمان کے معاملے میں تیری اطاعت نہیں ہے. ایمان کے معاملے میں میں تجھے چھوڑ سکتا بھائی میری ماں. اللہ, باپ کو چھوڑ دیا اور ایمان کی محبت. سامنے ماموں ہے تلوار لیے ہوئے, ادھر بھتیجا ہے, سامنے بھائی ہے اور مقابلے میں بھائی ہے. بھائی نے بھائی کے اوپر تلوار اٹھائی ہے. کیوں؟ یہاں رشتہ نہیں دیکھا گیا ہے. بھائی بھائی کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے, بیٹے اور باپ کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بن حضرت ابو بکر کے مقابلے میں بیٹا سامنے, دونوں تلوار ہی ہے دوسرے کے سامنے. اللہ اللہ اللہ اللہ. بھائی نے بھائی کو قتل کیا ایمان کے لیے. یہاں رشتے نہیں دیکھیں گے. ایمان کا رشتہ سب سے عظیم رشتہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہ انہوں نے ایمان سے محبت کی اور ایمان کے لیے انہوں نے رشتے داری کا گھر, کیا کیا صحبت نے اپنی عزت و ناموس کو داؤں پر لگا دیا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو کٹوا دیا, بیویوں کو دیوا بنا دیا, بچوں کو یتیم بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد یہ کہا, رضی اللہ عنہ ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ایسے یہ مقام نہیں ملتا. تو صحابہ کرام کو کس سے محبت ہو گئی تھی؟ ایمان سے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, اللہ صحابہ کرام کو محبت ہو گئی تھی ایمان سے. بتائیے یہ محبت اگر ایمان سے آج کسی آدمی کو ہو جائے تو وہی تو نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا گیا حدیث اس طرح, وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدی ولا نصیفہ رواہ مسلم. صحابہ کی کتاب الفضائل، حضرت امام مسلم مسلم شریف میں جہاں کتاب الفضائل ہے، فضائل کے چیپٹر میں اس حدیث پاک کو لایا، کتاب الفضائل میں یہ روایت موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، آپ نے دو بار فرمایا. اللہ اللہ، صحابہ میں اور عام لوگوں میں فرق کیا معلوم ہے؟ صحابہ میں اور عام امتیوں میں، اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. امام بخاری جب سند لاتے ہیں حدیث کی، دیکھو ایک انداز دیکھو، امام بخاری علیہ الرحمۃ یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند ہے. پیر صاحب نے کہہ دیا یہ کرو، ارے سند سند لاؤ تب آپ کی بات مانی جائے گی. امام بخاری جو بات پیش کرتے ہیں سند پیش کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے سند لا رہے ہیں، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. دیکھ رہے ہیں آپ کون کون ہے؟ امام بخاری کے بعد کون ہے؟ مزنی ہے. مزنی مزنی کے بعد امام شافعی ہے جو مزنی کے استاد ہیں. امام شافعی کے بعد کون ہے؟ امام مالک ہے، امام الداری ہجرہ، یہ امام شافعی کے استاد ہیں. اور امام مالک کے بعد کون ہے؟ امام نافع ہیں جو امام مالک کے استاد ہیں. اور امام نافع کون ہے؟ یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. کتنے لوگ ہوئے؟ مزنی بخاری کے بعد، مزنی، شافعی، مالک، نافع، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر. منتہا سند میں کون ہے؟ صحابی. منتہا سند میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. جرح و تعدیل کس کے اوپر کی جائے گی؟ معیار پر کس کو کسا جائے گا؟ امام نافع کو. یہ کیسے ہے؟ تحقیق کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی. امام نافع کی ہے کون؟ تحقیق کی جائے گی. امام مالک کی یہ کون ہے؟ تحقیق کی جائے گی. امام شافعی کی یہ کون ہے؟ تحقیق کی جائے گی. امام مزنی کی یہ کون ہے؟ تحقیق کی جائے گی. امام بخاری کی یہ کون ہے؟ لیکن جو منتہائے سند میں صحابی ہے عبداللہ ابن عمر، اس کے اوپر تنقید نہیں ہوگی، صحابی کو تنقید نہیں ہوگی، اسے جرح و تعدیل کے معیار پر کسا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ یہ اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا خطاب دے دیا. امام شافعی پر جرح ہوگی، امام شافعی کی تعدیل ہوگی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معیار پر رکھ کر کسا جائے گا؟ کسوٹی پر رکھ کر کسا جائے گا؟ سب کو تنقید کی کسوٹی پر رکھ کر کے کھڑا کھوٹا دیکھا جائے گا کوئی بھی ہو، لیکن صحابی کا مرتبہ ایسا ہے اسے تنقید کے معیار پر رکھ کر کسا نہیں جا سکتا. یہ مبرہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کو دنیا ہی میں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا پروانہ دے دیا ہے. اللہ، یہ مرتبہ ہے ان کا، الصحابہ کل مدود. نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اور آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. تم میں سے کوئی، صحابہ کے علاوہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرا صحابی اگر ایک مد خرچ کرتا ہے تو اس کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ مقام ہے صحابی کا. اور کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اگر صحابہ کو نہیں مانے تو حدیث کو کیسے مانیں گے بھائی؟ اس لیے کہ منتہا سند میں تو راوی صحابی ہوتا ہے. اگر صحابی کو نہ مانیں گے تو حدیث کو ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اور حیر الحدیث ہو ہی نہیں سکتا وہ جو صحابی کو نہ مانے. اس لیے کہ منتہا سند میں صحابی ہوتا ہے. حیر الحدیث ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ صحابی کو نہ مانے. اس لیے کہ حدیث کے منتہا میں، حدیث کے اینڈ میں صحابی ہوتا ہے. حیر الحدیث کیسے صحابی کو نہیں مانے گا؟ یہ غلط الزام ہے. پتا نہیں کون کون سے الزامات لوگوں نے لگا رکھے ہیں. اصل میں کیا ہے، بس ایک روٹین ہے شریعت کو ایک بازیچہ اطفال سمجھ لیا گیا ہے. جس طرح چاہ رہے لوگ کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر، شریعت کے بارے میں بہت ہی سنجیدہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ شریعت اگر آپ کے ہاتھ میں صحیح طریقے سے موجود ہے تب آپ قیامت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر شریعت آپ کے ہاتھ میں صحیح طریقے سے نہیں ہے پھر آپ کے مرنے کے بعد والی زندگی پوری کی پوری ماری سے خطر میں ہے. اس دعا کے ساتھ اس بیان کا اختتام کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اتباع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال کسی کو, کسی نے اگر سوال تحریر کر لیا ہو تو فوراً ہمارے حوالے کر دیں انشاءاللہ, شیخ آپ کے سوالات کا جواب پیش فرمائیں گے. برائے مہربانی آپ حضرات تشریف رکھیں اطمینان کے ساتھ. بول دیجیے. جن حضرات کے پاس یہ کاغذ کے ٹکڑے ملی ہیں اور وہ سوال کے خواہش مند ہیں تو سامنے مائک رکھا ہوا ہے, آپ مائک پہ آ کے سوال کر سکتے ہیں, آپ کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا لیکن موضوع کے تحت. سوال آیا ہے اگر کوئی مسلم ہونے کے باوجود شرک کر رہا ہے, مسلم کہا ہے وہ جو شرک کر رہا ہے, ہنسی نہیں میں اپنے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے شرک کسے کہتے ہیں. ہاں یہ سوال ہے. شرک کہتے ہیں شرک جو دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے شرک فی ذات اور ایک ہے شرک فی صفات. ارے بھائی جواب دینے دو نا, جواب دینے دو. شرک فی ذات کہتے ہیں کہ ایک خدا کے بجائے دو خدا ماننا, یا یوں کہہ سکتے ہیں کسی کو خدا سے ماننا اور خدا سے کسی کو ماننا, جیسے سورہ اخلاص میں اس کو شارٹ میں کیسے بولیں گے, کسی کو خدا سے ماننا اور خدا کو کسی سے ماننا, یہ